अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे रिस्क के लिए फल उगाए और कश्तियों को तुम्हारे लिए राम कर दिया ताकि वो उसके हुक्म से समंदर में चलें, और दरियाओं को भी तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया।